है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक ज्ञानी और दयालु संत रहता था। वो उसके पास आने वाले हर व्यक्ति की मदद करता और उन्हें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाता था। एक बार एक आदमी आकर उस संत के सामने रोने लगता है और कहता है, संत महाराज, मेरी मदद कीजिए। मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे गांव में एक तूफान आया था जिसमें मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरा परिवार भूखा है महाराज, कुछ तो मदद कीजिए। श्रीमान, मैं तुम्हारी समस्या समझता हूँ, लेकिन मैं एक साधु हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ आशीर्वाद ही दे सकता हूँ, बाकी जैसे तुम्हारे कर्म। जी, मुझे बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए महाराज, और कुछ नहीं। संत बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर अंदर चला जाता है। वो एक बोरी लेकर बाहर आता है। वो उस बोरी को किसान को आशीर्वाद के रूप में दे देता है और उसे उस बोरी को घर पहुँचने पर ही खोलने का आदेश देता है। संत से आशीर्वाद प्राप्त कर किसान अपने घर निकलता है। अपने घर पहुंचकर वो बोरी खोलता है और चौंक जाता है। किसान संत का अंदेशा समझ जाता है। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है। किसान गांव का सबसे धनवान आदमी बन जाता है। वो एक आलीशान घर बनाता है। वो अपने लिए शानो शौकत की बहुत सारी चीजें भी खरीदता है। इतना ही नहीं, वो गाँव के सभी गरीबों को मदद भी करता है। किसान और संत की ये कहानी पूरे गांव भर फैल जाती है। इसी तरह ये बात एक डाकू के कानों पर पड़ती है। डाकू ये बातें सुनकर चौंक जाता है और इस बात की सच्चाई जानने के लिए वो भेष बदलकर एक किसान के रूप में उस संत के पास चला जाता है। संत हमेशा की तरह अपनी झोपड़ी के बाहर ध्यान में डूबा होता है। इतने में डाकू वहाँ आ जाता है और जोर जोर से संत के सामने रोने लगता है। मेरी मदद करो साधु महाराज, मेरी मदद करो। मेरा सारा धन तूफान में चला गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी मदद करो। धन तो आता है और जाता है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तुम किसी धनवान के पास जाओ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। नहीं नहीं महान संत जी, मुझे आपकी ही मदद चाहिए। कृपया मुझे भी उस किसान जैसे धनवान बना दीजिए। किसान के जैसे? हाँ हाँ, मैं भी आलीशान घर बनाऊंगा। संत डाकू के इरादे समझ लेता है और उसे सबक सिखाने की सोचता है। डाकू संत का राज जानने के लिए खिड़की से झांकने लगता है। वो देखता है कि संत अपना सिर एक पत्थर पे पटक रहा है। ये देख वो डाकू सोच में पड़ जाता है। इतने में संत खाली हाथ बाहर आता है और डाकू से कहता है, तुम अभी जा सकते हो। मैंने जादुई पत्थर से दुआ की है कि तुम्हारी मांगे पूरी हो। हाँ? अब बाकी जैसे तुम्हारा कर्म। ये कहकर संत वहाँ से निकल जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए डाकू झोपड़ी के अंदर जाता है। वो उस पत्थर को देख सोचने लगता है। लगता है इस पत्थर पर सिर पटक कर जो भी मांगू मिल जाता है। मुझे बहुत सारा धन मांग लेना चाहिए। डाकू उस पत्थर पर अपना सिर जोर जोर से पटकता है और दर्द से चीखने लगता है। हाय, मेरा सिर फूट गया रे, कहाँ है धन? आए, मेरा सिर फूट गया। इतने में संत वहाँ पर आता है और डाकू की मूर्खता पर हंसने लगता है। मूर्ख, जादू इस पत्थर में नहीं उस किसान की मेहनत में थी। मैंने उसे धन नहीं बस कुछ अनाज के दाने दिए थे, जिसे जोतने और मेहनत करने से उसे उसका फल मिला होगा। डाकू को उसकी गलती का एहसास होता है और वो शर्मिंदा होकर वहाँ से निकल जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि इंसान की सफलता उसके कर्मों पर ही निर्भर होती है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। एक गांव में एक मजदूर अपने पत्नी के साथ रहता था। वो दूसरों के खेत में काम करके जो भी मजदूरी मिलती थी उससे अपना गुजारा करता था। एक दिन वो खेत में काम कर रहे थे। इस साल काफी अच्छी फसल हुई है। इतनी सारी स्ट्रॉबेरीज देखकर मालिक बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, और हमें इनाम भी देंगे। चलो जल्दी स्ट्रॉबेरी निकाल के अपना काम पूरा करते हैं, मालिक आते ही होंगे। दोनों दोबारा काम करने लगते हैं। उतने में ही वहाँ एक चूहा आता है। वो स्ट्रॉबेरीज देख खुश हो जाता है और स्ट्रॉबेरीज खाने लगता है। ए चूहे, क्या कर रहे हो तुम? निकल जाओ यहाँ से। फिर आ गए, तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुक रुक, तुम मेरी स्ट्रॉबेरीज खाएगा? रुक रुक, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक, भाग मत। रुक रुक रुक, भागता कहा है? रुक। उस चूहे को मारने के चक्कर में देखो कितनी सारी स्ट्रॉबेरीज बर्बाद हो गई। बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज फावड़े के मार की वजह से बर्बाद हुई नजर आती है। तभी उस खेत का मालिक वहाँ पर आता है। अरे ये क्या किया तुमने? तुमने मेरी सारी स्ट्रॉबेरीज बर्बाद कर दी है। अब तुम्हें कोई मजदूरी नहीं मिलेगी, समझे? तुमने मेरा नुकसान किया है, उसकी भरपाई तुम्हें चुकानी होगी। मालिक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। चूहा मजदूर का उदास चेहरा देखकर उस पर हंसने लगता है। अब तू गया काम से। रुक रुक, भागता कहा है? रुक रुक, अब कहाँ छुप गए? बाहर आओ। मजदूर के पत्नी का ध्यान अपने पति की ओर जाता है। वो तुम्हारे सिर पर है। ये कैसी आवाज है? लगता है जमीन के अंदर कुछ गड़ा है। कहीं कोई खजाना तो नहीं है ना? दोनों खुश हो जाते हैं और जमीन खोदने लगते हैं। पूरी जमीन खोदने के बाद उसमें से एक घड़ा निकल आता है। इसमें कुछ तो होगा। अरे ये तो खाली घड़ा है। लगता है आज का दिन ही खराब है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक रुक। अब कहाँ जाओगे? इतने सारे चूहे, ये तो सारी स्ट्रॉबेरीज खा जाएंगे। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि घड़े में तो एक ही चूहा गया था, फिर इतने सारे चूहे कैसे बाहर आए? कहीं ये घड़ा जादुई तो नहीं है? क्या जादुई घड़ा? हाँ चलो देखते क्या होता है। अरे ये तो कमाल हो गया, इस जादुई घड़े से तो अपनी जिंदगी बदल जाएगी। जादुई घड़ा लेकर दोनों खुशी खुशी अपने घर आते हैं। ये लो तुम्हारे नुकसान के पैसे, अब हमें तुम्हारे नौकरी की कोई जरूरत नहीं। इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जाकर देखना होगा। उसी रात मालिक मजदूर के घर जाता है और छुपके से देखने लगता है। ये घड़ा अगर मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। ए, ये घड़ा मेरा है, मुझे पता है कि तुम्हें ये मेरे खेत में मिला है। घर जाके वो सारे हीरे और जवाहरात कई गुना बढ़ा लेता है। ऐसा इसमें क्या है? मुझे देखना चाहिए अंदर से। अरे ये तो अंदर से बिल्कुल मामूली घड़े जैसा है। मेरे इतने सारे हमशक्ल। मैं असली हूँ और तुम नकली हो, समझे? चुपचाप चले जाओ यहाँ से, ये घड़ा मेरा है। अरे मेरी नकल करना बंद करो भाई। मालिक को समझ आता है कि ये सब उसकी नकल कर रहे हैं। मालिक टोपी ऊपर उठाता है, सभी टोपी ऊपर उठाते हैं। वो घर से बाहर निकलता है, सभी हमशक्ल घर से बाहर निकलते हैं। वो घर का चक्कर लगाता है, हमशक्ल भी घर का चक्कर लगाते हैं। वो दरवाजे के पास आकर रुक जाता है, सभी हमशक्ल रुक जाते हैं। कैसे उल्लू बनाया? कैसे उल्लू बनाया? अरे लगता है ये मेरा पीछा ऐसे नहीं छोड़ेंगे, मुझे घड़ा लेके भागना चाहिए। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुफ्त में मिली कोई भी चीज ज्यादा देर नहीं टिकती। जादुई चेहरा। दूर दराज के एक राज्य में एक मंत्री अपनी दो जुड़वा बेटियों के साथ रहता था। जुड़वा होने के बावजूद दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। एक का नाम था काव्या और दूसरी का किमया। कितना खूबसूरत है आज का दिन और उतना ही खूबसूरत ये नजारा। मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता। हाँ मेरी प्यारी बहना, तुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। काव्या बचपन से बहुत ही शांत, सरल और समझदार थी। वही किमिया को अपने रंग रूप पर बहुत घमंड था। वो स्वार्थी और जिद्दी थी। दोनों के 19वें जन्मदिन पर मंत्री ने बहुत बड़ी दावत रखी। सभी राज्य के राजा और उनके परिवार को बुलावा भेजो। इस भव्य दावत में सभी लोग सज धज कर आए थे। काव्या की नजर एक आकर्षक राजकुमार पर पड़ी। किमिया भी उसी राजकुमार को देख रही थी। वो देखो, वो राजकुमार कितने आकर्षक है। हाँ, आकर्षक तो है। राजकुमार तो मुझे ही पसंद करेंगे। क्यों, मुझ में क्या कमी है? तुम अच्छी तरह से जानती हो। दावत में राजकुमार के परिवार वाले किमिया के लिए शादी का प्रस्ताव रखते हैं। ये बात जानकर काव्या मायूस हो जाती है और जंगल की तरफ चल पड़ती है। जंगल की तरफ जाते वक्त उसे एक बुजुर्ग जादूगर रोक लेते हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन विचलित है। तुम जंगल में जा सकती हो, पर याद रखना, अपने कर्तव्यों का पालन करना। कोई भी काम करो, आशावादी आचरण के साथ पूरी मेहनत और ईमानदारी से करो, और कभी भी हार मत मानना। काव्या, तुम बहुत समझदार हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। जंगल में थोड़ी दूर जाते ही उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। हाँ? ध्यान से देखने पर उसे हिलती हुई घास दिखाई देती है, जहाँ से आवाज आ रही थी। काव्या घास के पास आकर देखती है। अरे ये क्या, हिरन, तुम इस शिकंजे में कैसे फंस गए? रुको, मैं तुम्हें शिकंजे से बाहर निकालती हूँ। वाह, कितने खूबसूरत हो तुम, बिल्कुल सोने जैसे चमक रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तुम बोल सकते हो? हाँ, तुम्हारा दयालु आचरण देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम आगे बढ़ती जाओ। वो आगे जाती है। उस डरावने जंगल में आगे बढ़ते हुए काव्या को अब थोड़ा सा डर लगने लगता है। अरे बाप रे, कितना घना जंगल है। आगे जाकर काव्या को एक हंस जाल में फंसा हुआ दिखाई देता है। अरे ये क्या, तुम इस जाल में कैसे फंस गए? हंस बहुत छटपटा रहा था। शांत रहो, मैं तुम्हें इस जाल से छुड़ाती हूँ। काव्या उस जाल से हंस को बाहर निकालती है। जैसे ही हंस जाल से बाहर आ जाता है, वो अपने खूबसूरत पंख फैलाता है। अब तुम आजाद हो। शुक्रिया, तुमने मुझे जाल से आजाद करवाकर नया जीवन दिया है। हाँ, तुम भी बोल सकते हो? हाँ, तुम बहुत दरिया दिल और निस्वार्थ लड़की हो। अब तुम आगे बढ़ती जाओ। आगे जाकर काव्या को एक बेजान और सूखा हुआ पेड़ दिखाई देता है। अरे ये पेड़ तो सूख गया है, लगता है इसे पानी की जरूरत है। वो पास की नदी के किनारे जाती है। वहाँ एक घड़ा रखा हुआ था। वो उस घड़े में पानी भरकर सूखे पेड़ पर डालती है। पानी डालते ही पेड़ में जान आ जाती है। हाँ? अरे ये क्या? हाँ? अरे अरे रे, ये क्या हो रहा है? धन्यवाद, तुमने मुझे पानी दिया। हाँ? तुम भी बोल सकते हो? हाँ। लड़की, तुम बहुत नेक दिल की हो और तुम्हें किसी भी चीज का लालच नहीं है। तुम्हारा दयालु आचरण देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें तोहफे के तौर पर कुछ देना चाहता हूँ। जाओ, वहाँ जो नदी है उसमें एक डुबकी लगाओ। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। काव्या आगे जाकर नदी में डुबकी लगाती है और जैसे ही वो बाहर आती है उसे कुछ नया सा महसूस होता है। उसका रंग रूप अब बदल गया था, वो बहुत खूबसूरत हो गई थी। ये देखिए, लेकिन ये सब कैसे? ये तुम्हारे कर्मों का फल है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हुए। मैं ये नहीं जानती कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा खुश रहो बेटा, मेरी एक सूखी टहनी तोड़ो। जैसे ही काव्या एक टहनी तोड़ती है, वो टहनी एक अंगूठी में बदल जाती है। तुम्हें जब भी कोई दुख हो या मन चिंता से घिर जाए तो इस अंगूठी को चूम लेना, तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। वापस आते वक्त काव्या को वही जादुई हंस फिर दिखाई देता है। हंस ऊपर से लेकर नीचे तक हीरे की तरह चमक रहा था। वाह, कितने खूबसूरत हो तुम। तुम बहुत सुलझी और समझदार लड़की हो। मेरा ये पंख अपने पास रखो। तुम्हें जब भी मदद की जरूरत पड़े इस पंख को हाथ में पकड़कर मुझे याद करना। अरे, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए। मैं स्वस्थ हूँ। तुम्हारी उदारता और दया से भरा मन देखकर मैं प्रसन्न हो गया हूँ। मैं तो बस अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी। तुम जब भी किसी मुसीबत में फंस जाओ मुझे आवाज लगाना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। काव्या खुशी खुशी वापस जाती है। रास्ते में उसे वो बुजुर्ग जादूगर मिलता है। काव्या, तुम्हारे स्वभाव को देखकर उन्होंने तुम्हें ये उपहार दिए हैं, जो जीवन भर तुम्हारे काम आएंगे। अब अपने घर जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काव्या अपने घर वापस आ जाती है। काव्या, तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? और कहाँ चली गई थी? और ये सब क्या है? एक बुजुर्ग जादूगर ने मुझे जंगल भेजा था। किमिया के मन में लालच आ जाता है। वो सीधे जाकर बुजुर्ग जादूगर से मिलती है। काव्या मायूस थी, इसीलिए उसे जंगल में भेजा था। तुम्हें ऐसी कोई परेशानी नहीं है? नहीं, मैं भी जाना चाहती हूँ जंगल में। ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन याद रखना, जो भी काम करोगी पूरी ईमानदारी से करना। किमिया जंगल में जाती है। बिल्कुल काव्या की तरह उसे भी हिरन मिलता है। मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। मैं यह वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, मुझे जल्द से जल्द और भी खूबसूरत बनना है। वो उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाती है। किमिया आगे जाकर हंस को जाल में फंसा हुआ देखती है, पर वो उसे अनदेखा करती है। आगे जाकर उसे सूखा हुआ जादुई पेड़ दिखाई देता है। तुम वही हो ना जिसने मेरी बहन को पानी में डुबकी लगाने के लिए कहा था? मुझे भी बताओ कहाँ है वो नदी, मैं भी खूबसूरत होना चाहती हूँ। किमिया की बात सुनकर जादुई पेड़ अपने असली रूप में आता है और किमिया को अपनी शाखाओं से पकड़ लेता है। खूबसूरत? हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत बनना चाहती हूँ। तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा काम किया है जो प्रशंसनीय है? तुमने कभी निस्वार्थ भाव से किसी की मदद की है, किसी का दर्द दूर करने की कोशिश की है, या ऐसा कोई भला काम जिससे किसी का उद्धार हुआ हो? नहीं। लड़की, तुम गलत जगह आई हो। पहले अपने मन से नकारात्मक भाव हटा दो, अपने अपनों से मिलजुल कर रहो, दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखो, तुम अपने आप खूबसूरत बन जाओगी। किमिया वहां से सीधे अपने घर लौट आती है और अपनी बहन से उसके बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान का स्वभाव उसे खूबसूरत बनाता है, ना कि उसका रंग रूप। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।